Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone nie stosują sankcji wobec Polski, mówi Anna Maria Anders, pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego. Służby zapowiadają w niedzielę pierwsze kontrole dotyczące ograniczenia handlu. Organizacje pozarządowe protestują przeciwko planowanym zmianom w ustawie o zbiórkach publicznych. Przebywająca w Waszyngtonie pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders powiedziała, że USA nie stosuje wobec Polski sankcji. Anna Maria Anders odniosła się do informacji portalu Onet, który podał, że w związku z nowelizacją ustawy o IPN USA wprowadziły ograniczenia w kontaktach z polskimi władzami na najwyższym szczeblu. Portal powołuje się m.in. na notatkę polskiej ambasady w Waszyngtonie po spotkaniu z przedstawicielami Białego Domu. Ja nie wiem, czy taki dokument był, czy jest, tego nie widziałam, ale nawet jeżeli on jest, to naprawdę nie jest moment, żeby coś takiego ogłaszać i właściwie robić plotki, bo w rezultacie tych sankcji nie ma. Według portalu Onet amerykańskie władze wprowadziły dla polskich władz ograniczenie kontaktów na najbliższym szczeblu z Białym Domem do czasu uregulowania sporu wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zdaniem dziennikarzy portalu oznacza to, że do czasu przyjęcia zmian w ustawie amerykański prezydent i wiceprezydent nie spotkają się z prezydentem czy premierem Polski. Państwowa Inspekcja Pracy w najbliższy weekend sprawdzi, jak przestrzegane są przepisy dotyczące ograniczenia handlu. Przed nami pierwsza niedziela bez zakupów. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, podkreśla, że kontrole będą na terenie całego kraju. W każdym okręgowym inspektoracie pracy będą też dyżury. Tak, żeby osoby, które zobaczą, że jest naruszane prawo o ograniczeniu handlu pracy w niedzielę, mogły zadzwonić i żeby mógł inspektor podjechać pod wskazany adres i zbadać, czy faktycznie jest naruszane to prawo. Kontrolę zapowiada też Alfred Bujara z Solidarności. Krajowa Sekcja Pracowników Handlu również będzie monitorowała tą niedzielę, jak wygląda sprzedaż, czy są pracodawcy, którzy próbują obchodzić ustawę, jak się zachowują. W tym roku w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele w miesiącu. W 2019 po jednej na miesiąc, a od 2020 roku handlować będzie można 7 niedziel w roku. Organizacje pozarządowe sprzeciwiają się zmianom przepisów dotyczących zbiórek publicznych. Ministerstwo chce umożliwić odpowiednim organom blokowanie zbiórek w przypadku, gdy jej cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny. W MSWiA odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w tej sprawie. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, zmiany przepisów mają wyeliminować dopuszczenie do takich zbiórek, jak ta na Jakuba Walusia, Polaka, który odsiadywał w Afryce Południowej wyrok za zabójstwo przywódcy miejscowej organizacji komunistycznej. Jeżeli zbierze się w Polsce, przepraszam za sformułowanie, grupa idiotów, którzy wypaczają pewnego rodzaju działalność organizacji, to uważamy, że powinny być kompetencje, które pozwolą reagować w takich sytuacjach. Czy to powinny być kompetencje na przykład sądu czy ministerstwa? To jest sprawa otwarta. Jednak według Magdaleny Pękackiej z Forum Darczyńców jeden przypadek nadużycia nie powinien powodować zmian w prawie. Dla nas karygodną jest sytuacja, że na podstawie jednego case'u próbujemy teraz zmienić przepisy, które uderzą we wszystkie organizacje społeczne i w obywateli. A według Krzysztofa Dobiesa, rzecznika WOŚP, tak sformułowane przepisy mogą prowadzić do decyzji politycznych. Spotykając się z takimi wypowiedziami, jak chociażby wypowiedzi innych ważnych polityków tego rządu, którzy mówią o cywilizacji śmierci w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czujemy się bardzo zaniepokojeni tym, że ktoś kiedyś będzie miał w ręku instrument, gdzie dostanie możliwość zablokowania zbiórki i uruchomienia procedury przesunięcia środków zebranych na inny cel. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na razie zapowiedziało dalsze konsultacje w sprawie zmiany przepisów. Na koniec zagranica. Rosyjskie media podały niepełną listę uczestników lotu rosyjskiego samolotu, który rozbił się w Syrii. Znajduje się na niej nazwisko jednego z dowódców, generała Władimira Jeremiejewa. Maszyna rozbiła się w trakcie podejścia do lądowania. Zginęło 39 osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na pokładzie samolotu znajdowało się 33 wojskowych i 6 członków załogi. Portal informacyjny Rambler twierdzi, że wśród ofiar jest generał rosyjskiej armii Władimir Jeremiejew. Z kolei inne niezależne portale dodają, że w samolocie oprócz żołnierzy regularnej armii mogli znajdować się również najemnicy z tzw. grupy Wagnera, czyli prywatnej agencji wojskowej werbującej m.in. Rosjan. Według wstępnych, niepotwierdzonych danych przyczyną katastrofy mogła być awaria urządzeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Rewanże 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów czas zacząć, a właściwie pierwsze z nich to już trwają. Liverpool grał u siebie z FC Porto, jednak losy tego dwumeczu The Reds załatwili już w Portugalii, kiedy to wygrali 5-0. W tej chwili przy Anfield Road mamy 18 minutę i wynik 0-0. Zdecydowanie więcej emocji budzi starcie PSG z Realem Madryt. W pierwszym meczu królewscy wygrali 3-1, ale gracze Unaia Emerego na pewno nie odpuszczą, chociaż grają bez swojej największej gwiazdy Neymara. Jest także 0-0 w tej chwili. A skoro już o piłce nożnej mowa, to za 100 dni rozpoczyna się mundial w Rosji. Według byłego trenera kadry Jerzego Engela, Adam Nawałka mniej więcej wie, kto na mistrzostwa pojedzie. Jeśli nie będzie żadnego kataklizmu, jeżeli wszyscy nasi piłkarze będą w niezłej dyspozycji fizycznej przede wszystkim i będą zdrowi, to sądzę, że 17-18 graczy w tej chwili już ma pewnych. Tak to się zwykle układa, że każdy z selekcjonerów ma tą 17-18 gotową, a później obserwuje tylko 5-6 graczy, którzy jeszcze mogą do tej reprezentacji dojść. Jednym z takich pewniaków zawsze był Jakub Błaszczykowski, choć ostatni mecz w Wolfsburgu zagrał w listopadzie ubiegłego roku. Teraz jednak uporał się z kontuzją i wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Czekamy, Kuba. Dość o piłce nożnej, teraz o koszykówce w europejskim wydaniu. Ogromnych emocji dostarczył nam dzisiaj mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Stelmetem Zielona Góra a Monako. Po dwóch kwartach mistrz Polski przegrywał 15 punktami, ale później zielonogórzanie obudzili się i szczególnie w ostatniej kwarcie zagrali bardzo dobrą koszykówkę. Na kilkanaście sekund przed końcem spotkania był remis 82-82. Niestety dwa punkty na wagę zwycięstwa dla Monako równo z końcową syreną rzucił Gerald Robinson. Czekamy zatem na rewanż we Francji. I na koniec jeszcze lekka atletyka w wydaniu rosyjskim. I jak pamiętamy, w listopadzie 2015 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych zawiesiło Rosję w występach na zagranicznych imprezach. Zawodnicy dopuszczeni do udziału w jakichkolwiek zawodach startują od tamtej pory pod flagą neutralną. Dzisiaj na konferencji w Birmingham decyzja została podtrzymana. Choć spełniono wiele warunków do zniesienia zawieszenia, to nadal istnieją inne, które nie zostały jeszcze zrealizowane, oświadczył ekspert medyczny stowarzyszenia Rune Andersen. A kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tej nocy na przeważającym obszarze kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, tylko początkowo miejscami także deszczu, lokalnie głównie we wschodniej połowie kraju. Opady deszczu marznącego lub mrzawki marznącej powodujące gołoleć na południu oraz miejscami w centrum Polski, mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego plebiscytu nie wygra największy nawet kornik. Jest on bowiem wyłącznie dla polityków, którzy czasem dają się ponieść fantazji. To jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. Powstaje wówczas taka sytuacja, że rejestrujemy ich wypowiedzi, gromadzimy i przedstawiamy słuchaczom. Srebrne usta 2017. Każdy ze słuchaczy to jest jeden głos. I kto zgromadzi ich najwięcej, wygrywa. To jest jedyna droga. Jedni będą zwycięzcami, inni utworzą tak zwany ogon. Ciekawe, kto kim zostanie. O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Jesteś autorem tekstów, kompozytorem lub wykonawcą? Weź udział w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Piosenka na 100, zorganizowanym z okazji 100-lecia ZAIX-u. Nagraj piosenkę w języku polskim, która ma szansę stać się przebojem roku. I zgłoś ją nam do 2 kwietnia. Uwaga, pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenkana100.polskieradio.pl oraz na zax.org.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zapraszam Państwa i rozpoczyna Hanka Ardonówna. Mój miły, nie bądź tak srogi, bo serce mdleje mi z trwogi. Czemu się, miły, smucisz? Ach, ucisz serce swe, ucisz. Noc patrzy na nas gwiazdami, jesteśmy, miły mój, sami. Pachną bzy coraz słodziej, niech nas pogodzi ta noc. Ja śpiewam piosenki, brzmią cudze dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej, przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Gdy kiedyś u nieba progu skruszona stanę przy Bogu, nawet i Stwórca w niebie nie spojrzy groźniej od ciebie. Ja Bogu powiem: mój Boże, przychodzę tutaj w pokorze, prośbę o łaskę wznoszę. Spójrz tylko, proszę, i sądź. Śpiewałam piosenki, brzmiały ich dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchali w radości możni prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błysła wokół, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Ja śpiewam piosenki, brzmią złe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, największy grzech. Hanka Ardonówna śpiewała. Dzisiaj są z nami panie Nina Gabryś. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ze Stowarzyszenia 100 lat Głosu Kobiet i pani doktor Małgorzata Pawlus, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. No właśnie, trochę już się wygadaliśmy, Stowarzyszenie 100 lat Głosu Kobiet. Tak się nazywa to stowarzyszenie, które pani reprezentuje, pani Nina Gabryś. No bo tak, mamy rok niepodległości, zbliża się 8 marca i pomyślałem, że może to jest okazja, żeby porozmawiać o czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym, o czym być może nie będziemy pamiętali w listopadzie, kiedy przyjdą te zasadnicze obchody i pewnie będziemy mówili o mężczyznach bez przerwy. A no bo też oni coś ważnego zrobili. Ale przecież 28 listopada 1918 roku Polki zyskały czynne i bierne prawo wyborcze. I to było wielkie wydarzenie, to był wielki sukces Polek, Polaków, II RP i też nas pewnie dzisiaj także, bo będziemy pewnie mówili także o kontynuacjach. A jakoś o tym nie bardzo słychać. I też miejsce kobiet w dwudziestoleciu przedwojennym, no jakoś No jak przywołujemy nazwiska tych wielkich, sławnych Polek, no to proszę bardzo, Hanka Ordonówna, jest wiele znakomitych artystek, aktorek, poetek, pisarek, ale czy na przykład pamiętamy takie nazwiska Gabriela Balicka, Zofia Prausowa, Irena Kosmowska, Zofia Moraczewska? Pewnie nie wiemy. To były posłanki, które przez 4 kadencje zasiadały w parlamencie. No to może porozmawiajmy po kolei, opowiedzmy o tym, jak to było w 1918 roku, jak to było w dwudziestoleciu międzywojennym, jaka była pozycja kobiet wtedy, no i co im zawdzięczamy. No to może opowiedzmy na głosy, kto zacznie. Pani Nina Gabryś. Dziękuję. Tak, spróbuję zacząć. Zdecydowanie ten moment stulecia jest istotny i bardzo ważne jest, żeby w tym kontekście obchodów, które nas czekają, pamiętać o tym, że uzyskanie praw wyborczych przez kobiety w tamtym okresie jest w pewien sposób bardzo związane z samym uzyskaniem niepodległości. W jaki sposób? Ta niepodległość nie udałaby się bez kobiet. Tą niepodległą Rzeczpospolitą także zbudowały i wywalczyły kobiety. Walczyły na frontach, były zaangażowane w różne organizacje, walczyły na frontach i organizowały podziemną oświatę, wspomagały walczących. I był to postulat wszystkich środowisk w tamtym okresie powojennym, że ten dług, który u kobiet wzięto, trzeba spłacić. Mhm. I trzeba, jeśli takie poświęcenie z ich strony nastąpiło w czasie wojny, to i tak jakby odkryto, jaki wpływ i jaką siłę niosą za sobą, oznacza, że jest absolutnym ich prawem bycie zrównanym. Bardzo proszę. Małgorzata Pawlus. Taka perspektywa, że prawa wyborcze dla kobiet są formą nagrody za obywatelską postawę, ich wkład właśnie w działalność konspiracyjną, w ruch niepodległościowy, no, często jest spotykane. Także nawet mówi się, że kobiety weszły w sferę publiczną poprzez właśnie kwestię narodową. I można powiedzieć, że to ich zaangażowanie i ta praca to też był cały proces, prawda, w okresie zaborów. Tu pani wspomniała o organizacjach. I ja uważam, że tak jak mało znamy te wielkie kobiety z nazwisk, tak samo nie znamy organizacji, które w okresie zaborów łączyły w działaniach kobiety. Właśnie Towarzystwo Dobroczynności Patriotycznej Kobiet, Stowarzyszenie Entuzjastek, Stowarzyszenie Piątek, Koła Kobiet Korony Litwy, Kobiecy Uniwersytet Latający. Można powiedzieć, że ta działalność... To jeszcze były zabory, pani mówiła. Tak, to jeszcze były... Przed 18 rokiem. Także można by powiedzieć, że samo uzyskanie praw było poprzedzone pracą całej generacji kobiet. Aha. Taką społeczną, polityczną, oświatową, charytatywną, edukacyjną. Są z nami dzisiaj Nina Gabryś i Małgorzata Pawlus. Spotykamy się, żeby opowiedzieć o tym, jak to było 100 lat temu. To jest jeden z najważniejszych sukcesów II Rzeczpospolitej. Prawa kobiet, prawa czynne i bierne, wyborcze, a także zmiana pozycji społecznej, pozycji kobiet w życiu społecznym, w życiu publicznym. O tym dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam Państwa. No to powiedzmy jeszcze tak, porównajmy daty. Finlandia 1907, to jest pierwszy kraj, prawda? Kraje skandynawskie, Norwegia, nie pamiętam, 1912 bodajże, ale na przykład Wielka Brytania 1928, to są te prawa wyborcze, prawda? Znacznie później niż my. No to jest kraj, Stany Zjednoczone 1920. Szwajcaria, ostoja demokracji, to są lata 70. ubiegłego wieku, prawda? 71 bodajże, nie pamiętam dokładnie. W różnych... No właśnie, i tam często to była ogromna walka. Sufrażystki, jak wtedy mówiono, czyli feministki, o to walczyły. Opinia publiczna często była podzielona, były wielkie protesty, były wielkie boje. W Polsce nie było kontrowersji. Na początku poniekąd było trochę kontrowersji. Były. Pojawiały się głosy, sam Piłsudski był początkowo przeciwny wprowadzenia praw wyborczych dla kobiet. Pojawiały się głosy prasy co do tego, że możemy dać prawa wyborcze analfabetom, ale już nie złoczyńcom i kobietom. A więc takie skrajne też się pojawiały. Znaczy to nie był Piłsudski, ale jakby pojawiały się takie w prasie tego okresu narracje także. Przy czym jednak ten postulat równości bardzo mocno się odbijał i sięgały po niego przeróżne ruchy, łącznie na przykład z ruchem także katolickim, który w tamtym okresie mocno postulował, że równość kobiet jest absolutnie wręcz jedynym etycznym wyborem. A więc był to okres skomplikowany i jakby myślę, że... No ale tak protestów nie było, nie było rewolucji, nie było zamieszania, nie było skandali. Nie, ale tymi parasolkami pod tym Sulejówkiem trzeba było się trochę potuć. No trochę w porównaniu z tym, co w Wielkiej Brytanii się działo, to prawie nic. Bardzo proszę. Jeżeli mogłabym tutaj dodać, to nie jest taka prosta sprawa, bo kwestia równouprawnienia kobiet jednak dzieliła bardzo mocno środowiska społeczne. Ja się spotkałam z takim poglądem badaczek historycznych, że na przykład Endecja uważała, że ta kwestia równouprawnienia jest elementem rozbijającym jedność narodową. Natomiast socjaliści czy socjaldemokraci widzieli w tym sposób na rozbijanie jedności klasowej. Natomiast katolicy, środowiska katolickie z kolei uważały, że kwestia równouprawnienia podważa taki naturalny porządek ról, prawda? Także jedyne, co było jakby tak, można powiedzieć, takim elementem jednak silny nurt poparcia dla kwestii równouprawnienia kobiet płynął od strony intelektualistów, prawda? Że tutaj oni dostrzegali, że dla odradzającego się państwa dopuszczenie kobiet do sfery publicznej, przyznanie im praw politycznych i też można by powiedzieć zawierzenie pewnej odpowiedzialności za sferę publiczną będzie miało dobry wpływ, prawda? Że to jest wręcz pożądany kierunek. A czy to nie był taki zabieg odnoszący się do marketingu politycznego, do rachub politycznych. Częściowo też. Cyniczny, bym powiedział. No, może za ostro. Ale mężczyźni, no nie było mężczyzn, no, walczyli. Jak byli w wojsku, to nie mogli głosować chyba, prawda? Tak było wtedy. Elektorat kobiecy to była większość głosów do zdobycia. No więc bardzo proszę, no to może w ten sposób możemy pozyskać wasze głosy, szanowne panie, prawda? Czy to właśnie też tak grano w ten sposób? Ta rodząca się demokracja drugiej RP, czy nie? Grano zdecydowanie. Pojawiały się w tamtym okresie właśnie nawołujące do głosowania i do przede wszystkim partycypacji w wyborach. Właśnie nie od strony startowania nawet tyle na stanowiska, bo miał jakby koniec końców w Sejmie w 1919 znalazło się tylko 8 posłanek, które zadebiutowały jako pierwsze w polskiej polityce. Ale sam udział kobiet w wyborach był jak najbardziej promowany. Nawet były one jakby włączane w taką bieżącą politykę i kampanię polityczną. Aha. Właśnie wasz głos kobiet pozwoli nam wprowadzić konkretne postulaty i tutaj w zależności od partii tak naprawdę dopisywano co proponowano. No więc... tak. No i potem to się tak kończyło, że kobiet w parlamencie były 2%, 3%, tak, maksymalnie. 2%. 2% dokładnie. 10% na listach, na dalekich miejscach. No i tyle. No to jednak jest sceniczna zagrywka, prawda? Tak, to był taki okres, który możemy nazwać... Znaczy nie do końca, bo tu jeszcze trzeba mieć jakby wzgląd na w ogóle na tym, że nasze państwo było młode, że ta demokracja dopiero się rodziła. Że tak naprawdę te kobiety, które do tej polityki wchodziły, czy się nią interesowały, tworzyły też pewną tylko elitę. Mieli 60% społeczeństwa, to byli chłopi, prawda? Czy tam było zainteresowanie i autentyczne, nie wiem, zainteresowanie życiem politycznym? No, także tutaj trzeba mieć też jakby spojrzenie, w jakim miejscu jakby swojej historii byliśmy wtedy, prawda? Nie możemy oceniać według jakby dzisiejszych standardów. Perspektywy. Pani, no, pani się zgadza? Znaczy na pewno akurat reprezentacja kobiet była o tyle różna od reprezentacji męskiej w parlamencie, że kobiety, posłanki, zwłaszcza te pierwsze, ale też później, wywodziły się z najróżniejszych środowisk politycznych i w zasadzie były reprezentowane we wszystkich partiach w mniejszej lub większej liczbie. A przy czym wszystkie łączyło to, że miały średnie lub wyższe wykształcenie, no zwłaszcza te pierwsze 8 posłanek, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy startowali na listach wyborczych bez takowego. Więc to na pewno w pewien sposób pokazywało, które i z jakich środowisk kobiety mogą sięgać w ogóle w takim kierunku swojej kariery, bo też jakby miały na tyle możliwość życiową. A proszę powiedzieć, one tworzyły jakieś, no bo reprezentowały różne poglądy polityczne, różne środowiska, prawda? Pochodziły z różnych zaborów, no bardzo wiele dzieliło te kobiety, ale czy one jakoś czuły, że jest jakaś wspólna sprawa kobieca, o które należy walczyć? Była jakaś solidarność tych posłanek, czy w ogóle działaczek politycznych wówczas w drugiej RP? No my byśmy dzisiaj powiedzieli, że takimi kwestiami, które łączyły ówczesne kobiety, były coś, co nazywamy właśnie dzisiaj kwestiami kobiecymi. Ochrona praw matki, dziecka, ale też wprowadzenie na przykład etyki w życie polityczne i społeczne. One tak rozumiały też swoją odpowiedzialność za tą sferę polityczną. Mhm. Żeby wprowadzać wątki, może których mężczyźni nie dostrzegali. Mhm. No to może porozmawiajmy jeszcze... Aha, nie, my chyba jednak koniecznie musimy powiedzieć przynajmniej o kilku z nich, tych wybitnych działaczkach politycznych, bo o nich po prostu nie pamiętamy. Pamiętamy o tych wielkich ojcach drugiej RP, nie pamiętam o matkach. To może powiedzmy chociaż o któryś, proszę wybrać, pan Nino. O kim warto przypomnieć, o kim warto powiedzieć? Myślę, że jest kilka nazwisk. Znaczy ja jeszcze bym wróciła słowem do tego poprzedniego wątku właśnie w kontekście już omawiania poszczególnych postaci. Solidarności, tak, bo to był specyficzny okres, zwłaszcza ta pierwsza kadencja, te 8 posłanek, a wtedy w parlamencie pojawiło się coś, co w późniejszych latach i jakby nawet dzisiaj jest bardzo trudne do osiągnięcia, mianowicie taka prawdziwa współpraca między kobietami z bardzo różnych ugrupowań politycznych, które dzieliło potencjalnie bardzo dużo, a jednak były w stanie kobiety reprezentujące endecję i środowisko socjalistyczne stanąć w jednym szeregu, walcząc na przykład o zmianę prawa względem kobiet, które traciły obywatelstwo po ślubie z cudzoziemcem w tamtym okresie. I to była na przykład jedna z wspólnych inicjatyw. Wspólnie walczono o kwestie prohibicji w tamtym okresie, a interweniowano w kwestiach związanych z sutenerstwem i prostytucją, właśnie tak jak pani doktor mówiła, w kwestiach pomocy społecznej. To były rzeczy, które łączyły posłanki i jeśli chodzi o konkretne postaci, które zapisały się też w historii tego parlamentu, no jakby też na pewno mimo tego, że oczekiwano swojego rodzaju subtelności, wręcz może posłuszeństwa poniekąd od tych pierwszych posłanek, one zdecydowanie, ten głos ich był słyszalny i zdecydowanie działały czasem nawet radykalnie, bo choćby Irena Kosmowska została skazana wręcz na karę więzienia, z której została ułaskawiona po nazwaniu Piłsudskiego obłąkańcem, więc sięgały... A to już było później. To już było później, a w tym pierwszym okresie też jakby no na przykład Zofia Moraczewska była znana z tego, że żona premiera, która mimo że jej mąż zachował się inaczej, sama wyszła z głosowania. Więc występowały przeciwko decyzjom klubu, w którym były i zdecydowanie były asertywne wobec narzuconych im czasami ról. Proszę bardzo. Jeszcze ja mam tutaj... Mnie ta wizja jednak takiej solidarności kobiecej, tak, ponad podziałami politycznymi, no nie do końca jest jakby prawdziwa i część historyków jednak takiej perspektywie zaprzecza. Także owszem, kobiety zaangażowane jakby w działania polityczne konsolidowały się, ale wokół takich pewnych celów doraźnych. Nie stworzono jednak jakiejś formacji w parlamencie, która łączyłaby te kobiety, bo tak naprawdę dzieliły je różnice ideologiczno-polityczne. Jakby te podziały były znacznie głębsze niż to, co je łączyło, czyli pewne tematy kobiece. Także raczej ta perspektywa podziałów górowała nad tą solidarnością kobiecą i im bardziej organizacje kobiece podlegały procesowi upolitycznienia, tym niestety, ale wpływało to bardzo silnie na erozję całego ruchu. Aha. A jakbyśmy potraktowali to, popatrzyli na tę historię w takiej perspektywie długiego trwania, to słowo feministki tutaj pasuje? One były feministkami? Jakie określić? One preferowały nazywać się kobietami obywatelkami. Mhm. Działaczkami. W tamtym okresie słowo feminizm jeszcze nie funkcjonuje, że sufrażystki były, no jakieś inne słowa, ale czy to... Funkcjonował już, ale niestety już wtedy był też etykietą, prawda? Aha. Raczej pejoratywnym zabarwieniu. Aha. No tak. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o takich rzeczach jak na przykład szklany sufit. Czy tam był wtedy szklany sufit? Na razie mówmy o tym życiu politycznym i o pozycji kobiet w życiu publicznym. O ile mi wiadomo, próbowałem to znaleźć, może mogę się mylić, ale najwyższą pozycję polityczną, społeczną, jaką kobieta zajęła w drugiej RP, to było stanowisko wiceministra w pierwszym rządzie, bardzo krótko trwałym, ale no oczywiście bardzo ważnym, ale krótko istniał rząd Daszyńskiego. I tam wiceministrem była Irena Kosmowska, już dzisiaj wymieniana, prawda? Chyba wyżej nie doszły kobiety. Nie było ministrów, no nie było premiera. No, to były zupełnie inne czasy. No zdecydowanie szklany sufit był faktem i myślę, że jest poniekąd dalej w niektórych aspektach. I przeciwstawiano się temu, ale też jakby kobiety miały ograniczone poniekąd pole manewru w tamtym okresie, no bo taka była sytuacja polityczno-społeczna. To był dopiero początek tej walki i sam fakt obecności kobiet już było bardzo mocnym pokruszeniem tego szklanego sufitu, przy czym na pewno dostęp do wyższych stanowisk, do zarówno w samej służbie publicznej, jak i później w polityce, no stanowił barierę czasami nie do przekroczenia. I ja to jeszcze wrócę, bo myślę, że nie tylko wokół kwestii kobiecych, tak jak to tutaj ujęłyśmy, kobiety potrafiły się jednoczyć, bo na przykład sprzeciw w 25 roku kobiet przeciwko wysłaniu na delegację do Francji, a mówimy tutaj już o polityce zagranicznej de facto, samych mężczyzn i wręcz ograniczenie i niedopuszczenie kobiet do tej delegacji spowodowało absolutny strajk i odmowę współpracy ze strony wszystkich wtedy parlamentarzystek, więc one także angażowały się w sprawy poza kobiece, komentowały bieżące wydarzenia i wychodziły z głosowań dotyczących konstytucji marcowej, więc one też uczyły się na bieżąco poniekąd na pewno tej polityki, więc też myślę, że z biegiem czasu wykraczały coraz bardziej poza nakreślone pewne ramy swoich. Mhm. Ja jestem przeciwniczką, żeby jakby sukces, ten postęp, jeżeli chodzi o prawa kobiet, mierzyć wyłącznie ich obecnością nie wiem, w instytucjach politycznych. Nie, dopiero zaczynamy tę rozmowę. Tak, to na razie jest ten aspekt. Żeby to był wyłączny miernik. No na przykład w kontekście dwudziestolecia międzywojennego dla mnie takim wskaźnikiem, który też dużo mówi, jest odsetek kobiet na uczelniach wyższych, prawda? Że to był pewien fenomen. Tak, jako studentek. Mieliśmy już wtedy spisy powszechne, także okazuje się, że tak naprawdę ponad 1/4 studiujących to były kobiety, co zważywszy na to, że tak naprawdę przyznanie prawa do studiowania kobietom nastąpiło właściwie niewiele wcześniej, to jakby ten pęd młodych kobiet, młodego pokolenia do kształcenia się, do zdobywania konkretnego zawodu, kwalifikacji, no był przeogromny. Także jakby ten sukces edukacyjny i też można być taki sukces wychowawczy, żeby rosło całe pokolenie młodych kobiet, patriotek, też świadomych swojej roli, I no tutaj też takim ewenementem, myślę, że polskim, o którym też się zapomina, na przykład była organizacja przysposobienia wojskowego kobiet, która zaczęła działać w latach 20. Także idea, dzisiaj uważamy, że to jest no jakieś właśnie kobiety w wojsku, prawda? A myśmy mieli już kobiety w wojsku, kobiety w mundurach w latach 20, nawet jeszcze wcześniej, kobiety w legionach, prawda? Kobiecą policję? Także osoba Marii Witek, prawda, którą poprzedni system skazał na zapomnienie. Mm-hmm. To proszę ją przypomnieć, proszę powiedzieć także, o niej kilka słów. Że, kim tak była? Naprawdę, no właśnie ona była osobą odpowiedzialną za tę organizację przysposobienia wojskowego kobiet. Ona jest generałem. Oprócz pani Zawadzkiej mamy dwie kobiety generałów, prawda? Także, które tak naprawdę wychowywały się, dorastały w pewnej idei też odpowiedzialności, w pewnym duchu patriotycznym w latach 20. Właśnie, ale tutaj zauważam jednak podział między paniami, no, to są różne perspektywy. I teraz pytanie właśnie, czym były te ruchy kobiece wówczas? No, albo to jest perspektywa feministyczna, upraszczając może, a może nie, albo to jest taka perspektywa organiczno, społeczno, patriotyczno-narodowa. No to właściwie jak było bardziej? Da się to jakoś rozsupłać ten węzeł, czy nie? Znaczy, dla mnie najważniejsze w tej przeszłości i w historii dwudziestolecia jest to, że ruch kobiecy był ogromnie zróżnicowany. I w tym bogactwie swoich form, celów, można powiedzieć, współczesne kobiety też mogą odnaleźć coś dla siebie, prawda? Że dzisiaj, kiedy można powiedzieć, że na nowo budujemy swoją historię, również jako kobiety, warto do tej przyszłości sięgać, warto jakby odkrywać te dla nas jakby ważne karty, doświadczenia, czerpać, tak, z tego, co już było. I można by powiedzieć, jeżeli chodzi o współczesność, to tym, co może być takie mylne, to próba stworzenia jakiegoś jednolitego frontu, tak, że my kobiety, że tu trzeba pozwolić różnym środowiskom jednak reprezentować różne poglądy, prawda, że uczymy się też tego pluralizmu. Także dla mnie formą nadużycia jest później wypowiadanie się, jeżeli konkretne środowisko próbuje mówić za polskie kobiety, jakby utożsamiać się, czy sugerować, że jest jeden głos polskich kobiet. Także tym, co uważam, że warte jest docenienia, to jednak to zróżnicowanie form działania i celów w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli chodzi o ruch kobiecy. Nina Gabryś, proszę bardzo. Czy ja myślę, że warto tutaj zauważyć na początku, że między równouprawnieniem a równością szans jest duża różnica. I niekoniecznie równość szans występowała w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet nie występowała. Do równouprawnienia dążono, prawda? Sam ten pierwszy akt, ten dekret Piłsudskiego z 28 listopada 18 roku, prawa czynne i bierne wyborcze i dalsze różne inicjatywy ustawodawcze, tak. To jest właśnie równość praw, ale równość szans nie. Jakby na pewno... W drugim bardzo istotnym faktem była zmiana prawa cywilnego w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ przez cały okres rozbiorów, a we wszystkich, szczególnie w kongresówce, sytuacja kobiety w kontekście prawa cywilnego była bardzo trudna i wraz ze zmianą właśnie tego kodeksu w latach dwudziestych też przy współpracy wszystkich posłanek kobiety uzyskały możliwość decydowania o sobie pod kątem prawnym, zarządzania własnym majątkiem, występowania samodzielnie przed sądem, uniezależniły się od męża, mogły funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie, mogły podejmować często pracę. I... No dobrze, ale wejdę pani w słowo i teraz odniosę się do tego, co powiedziała pani doktor. No, trzeba wziąć pod uwagę, jaki to był krótki czas, jaka była różnica. W czasie zaborów kobiety musiały pytać mężczyznę o zgodę, prawda? Jak już wyszły, na koniec. A tutaj nagle, no jednak mogły czynić po swojemu. To, żeby została dokonana zmiana świadomości społecznej, stereotypów i tak dalej, to jest bardzo długi czas. Czy ten przeskok, ta zmiana była po prostu gigantyczna jednak? No zdecydowanie dochodzono przez wiele lat do tego momentu, więc pewną pracę u podstaw wykonano jeszcze w XIX wieku, więc to była jakaś kontynuacja tego ruchu, tak jak mówiłyśmy tutaj wcześniej. Myślę, że też warto spojrzeć na ten moment, bo czy na przykład kwestia obecności kobiet na uniwersytetach w tym okresie odzwierciedla jakby siłę kobiet i ich pozycję społeczną. Na pewno w pewien sposób tak, przy czym warto pamiętać, że to mówimy tylko o określonej grupie społecznej. Równocześnie w tym samym kraju, w którym 1/4 kobiet jest na uniwersytetach. Znaczy 1/4 studentów. 1/4 studentów to kobiety. Mamy dla dziewczynek szkołę jedynie w zasadzie podstawową. Głównie inwestuje się w szkoły w 72% raczej buduje się szkoły dla chłopców, a jedynie w kilkunastu procentach dla dziewczynek i dla kobiet. A szkoły koedukacyjne wynoszą zaledwie 14%, więc to też jakby obrazuje to, że niższe klasy społeczne tej emancypacji w zasadzie w dużym stopniu nie doświadczały. I to chyba bardzo ważny wątek, to znaczy, że ten udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, to jest jednak udział elit, prawda? To tak należy rozumieć, no, biorąc pod uwagę ten jeden przykład, ale może to jest sytuacja ogólna. Mówimy o elitach, no a reszta, pozostałe kobiety, jak to było? To jest chyba fundamentalna historia, prawda? To jest wszystkie nasze powieści. Dzisiaj pojawia się pewna obawa, czy to jest tylko historia właśnie, czy dzisiaj na przykład ruch kobiecy również nie tworzy pewna elita, prawda? A reszta, tak zwany ogół kobiet, średnio się polityką czy kwestiami życia publicznego interesuje. Tu mogę podać taki prosty przykład, że jednym z trudniejszych pytań dla moich studentek było właśnie pytanie, od kiedy Polki mają prawa wyborcze. Później się okazuje, że studentki nie wiedzą. Nie wiedzą. Prawda? Jakby to nie jest rzecz, którą warto znać. Aha. A to jest jeden z największych sukcesów II RP. No, to jest niewątpliwe, prawda? Tak myślę. Tak, czy myślę, że nie ograniczyłabym tego jakby braku znajomości własnej historii do kobiet. No niestety generalnie myślę, że obywatele czy część obywateli nie śledzi tak bieżąco informacji i nie jest zaangażowana politycznie i nie jest też zaznajomiona z własną historią. Często myślę, że jakby o wiele rzeczy spytać naszych obywateli nie będzie odpowiedzi, więc... No tak. No dobrze, ale proszę powiedzieć, no dobrze, to teraz może... pytałem o dostęp do najwyższych urzędów, stanowisk publicznych. Była jedna pani wiceminister, właściwie przez kilka dni dosłownie, prawda? I koniec. Ale to może nie tylko dlatego, że był szklany sufit, tylko że kobiety może nie chciały być tymi ministrami. Może one widziały świat inaczej. Może tak jak pani doktor o tym mówiła, że jednak myślały w kategoriach dobra publicznego, solidarności narodowej i tak dalej. Mamy od tego mężczyzn, to są nasi liderzy, niech oni robią, co do nich należy. My będziemy ich wspierać. No, może to było tak. Znaczy myślę, że poniekąd można powiedzieć, że tak było w pewnym aspekcie, ale też wynikało to z wielowiekowej tradycji patriarchalnej. No jakby nie możemy tutaj, to nie jest jakby świadomy wybór, jeśli poprzedza go tak wiele lat kontynuowania pewnych schematów społecznych. Nie możemy wraz z jedną zmianą prawną, jaką jest jaką są prawa wyborcze, zmienić całego sposobu wychowywania przez wieki kobiet i postrzegania ich roli społecznej, więc jakby to, jak one same siebie postrzegały, było też wypadkową pewnego systemu i wraz z zdobywaniem tych ról ten ich stosunek do pewnych kwestii ewoluował. I myślę, że też to, jak ta emancypacja przebiegała w dwudziestoleciu międzywojennym w różnych obszarach, bo kobiety także weszły na rynek pracy, a wraz z rynkiem pracy zyskały własne fundusze, zyskały niezależność, zyskały w związku z tym niezależność względem swojej rodziny, wybierały własnych partnerów, co wcześniej nie było normą, wraz z poznaniem jakby świata, w którym kobieta może decyzje podejmować bez wpływu zewnętrznych sił rodziny, mężczyzn. A, no także pewna rodziła się pewna świadomość względem swoich praw. Więc myślę, że jakby to było poniekąd symultaniczne. Ta emancypacja prawna i samo prawo miało tutaj wartość niezwykle edukacyjną. Pani doktor, proszę. Ja jestem przeciwniczką zwalania wszystkiego na system patriarchalny i tym, co też cenię sobie właśnie w tym można być ruchu kobiet okresu zaborów, czy później już w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to jest silny nacisk na jednak kwestię wychowania, właśnie wychowania dziewcząt. Przekonanie, że nie zmienimy jakby świata, że początek jakby zmiany zaczyna się w wychowaniu, prawda? Nowego pokolenia, które będzie odpowiedzialne, świadome. Myślę, że częściowo no niestety myśmy to pokolenie młodych, zaangażowanych kobiet stracili w trakcie II wojny światowej. No one miały stworzyć później po wojnie elity. Także te, które przeżyły II wojnę światową, no zostały poprzez poprzedni system skazane na zapomnienie. I tu właśnie Maria Witek była też taką osobą. Ten okres międzywojenny to też był okres rzucania takich pomostów międzypokoleniowych. Wspomnieliśmy tu, że kobiety na przykład były w legionach Piłsudskiego i później te kobiety stały się wychowywały jakby kolejne pokolenie kobiet zaangażowanych politycznie, patriotycznie. To było już później działaczki Szarych Szeregów, prawda? I zarazem te dwa pokolenia kobiet później w okresie II wojny światowej aktywnie się włączały właśnie w wojskową służbę kobiet. Dzisiaj są z nami Nina Gabryś, Stowarzyszenie 100 lat Głosu Kobiet i dr Małgorzata Pawlus, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 100 lat temu, znaczy to było trochę później, wiadomo, 29 listopada 1918, to jest dokładnie ta data, kobiety, Polki uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze. Mówimy o tym teraz, ja znalazłem taki moment, bo to jest blisko Dzień Kobiet i może teraz jest okazja, żeby o tym powiedzieć. Potem to być może taka rozmowa zanikła w opowieściach o Piłsudskim, Dmowskim i Paderewskim. Więc dzisiaj o tym rozmawiamy i zapraszam Państwa, 7 trójek. No proszę powiedzieć, kim te kobiety właśnie mogły, do jakich stanowisk, do jakiego miejsca w społeczeństwie mogły dojść albo aspirować? Były nauczycielki, było ich dużo, prawda, i znakomite, no lekarki, ale na przykład prawniczki to już niekoniecznie. Adwokatki się pojawiały. Pierwsza kobieta sędzia to zdaje się dopiero w końcu... 29 rok. A no właśnie, było ich chyba tylko 7. Było 7. Jedna kobieta, jedna prokurator, nawet chyba asesor prokuratorski, nie zupełnie, nawet już ten prawdziwy prokurator i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że jednak społeczeństwo, albo one same i społeczeństwo widziały kobiety tylko no, w pewnych miejscach. Jednak te ścieżki awansu, możliwości rozwoju były pozamykane, prawda, czy nie? No jednak tak. Tak? No ja tu uważam, że jeszcze warto wspomnieć Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem, czyli one miały przekonanie, że jeżeli jakby przecierają pewne szlaki, to chcą się też właśnie w tym wspierać i jako stowarzyszenie pomagać sobie wzajemnie, prawda? No tak, ale no nie były prezeskami, nie były ministrami, nie były wojewodami. Nie, to było właśnie niemożliwe wówczas jednak. Nie. No niestety, to jakby szklany sufit obowiązywał. No, mamy pojedyncze przykłady kobiet, które właśnie się wybiły w pewnych aspektach. A no też samo dojście do już nawet tych podstawowych stanowisk czasem stanowiło problem, bo podjęcie pracy czasem było uniemożliwione prawnie, na przykład w służbie cywilnej przyjęciem kobiety było warunek, że jej mąż wydał zgodę. Więc też tak, w służbie cywilnej. Więc też pewne kwestie były nie do przeskoczenia często, a ze względów prawnych. I też trzeba podkreślić, myślę, że nawet jeśli dotarły do pewnych, jakby zaczęły funkcjonować w pewnych środowiskach, to te środowiska były tak mocno przejęte przez mężczyzn w tamtym okresie, że trudno się było wybić, nawet jeśli kobieta miała wyższe wykształcenie, tak jak w Sejmie, nie miała równego głosu. Była w pewien sposób a priori wyłączona z pewnej debaty ze względu na płeć i niestety zabrało nam to lata i do dzisiaj czasem mamy z tym problem, żeby do tej dyskusji wejść i do tego stołu zasiąść. Proszę bardzo. Tutaj pani Nina wspomniała, jakby ten wątek jeszcze chciałam pociągnąć, że faktycznie kobiety często zderzały się z niechęcią kobiet, prawda? Kobiet? Znaczy z niechęcią mężczyzn, dlatego nie mogły w pełni jakby rozwinąć swoich możliwości w różnych organizacjach, że nie były tam mile widziane. I to był motyw, żeby zakładać własne organizacje, prawda? W których miały większą jakby swobodę formułowania celów, mniej się może czuły kontrolowane, także... Ja myślę, że dodałabym też, że z perspektywy ostatnich lat i czasu transformacji, mówimy o okresie budowania Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym i o 8 pierwszych posłankach, a później możemy powiedzieć o budowaniu Nowej Rzeczypospolitej w 89 i wtedy mamy podobnego? Okrągły stół, przy którym zasiadają tylko dwie kobiety. Po jednej, jedna po każdej stronie. To prawda. Więc poniekąd ta rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy, przez kobiety nie została wykształcona, nie zostały zaproszone do dyskusji. W samych podkomisjach także zabierały raczej marginalny głos, więc kilkadziesiąt lat później, a sytuacja w zasadzie podobna. Dobrze, ale jeszcze nie mówiliśmy o takich rzeczach ważnych dla, nie tylko dla kobiet. Ale na przykład kwestie, jak wyglądała kwestia rozwodów, opieki nad dzieckiem, alimentów i czy kobiety, jaka była pozycja kobiet w tych kwestiach? Sytuacja była dość skomplikowana w kontekście na przykład samych świeckich form małżeństwa i rozwodu. Postulowano taką zmianę w tym kierunku w 29 roku, ale ze względu na sprzeciw Kościoła taka regulacja nie weszła nigdy w życie. W kontekście alimentów sytuacja była szczególnie trudna. Ale to znaczy, trudna. Że kobiety się nie mogły się rozwieść? Jak było z rozwodami? Rozwody były trudne bardzo do uzyskania i w zasadzie możliwe tylko, jeszcze w poprzednich w kodeksach cywilnych, jeszcze w tych napoleońskich, które zmieniono w dwudziestoleciu międzywojennym, obowiązywało prawo, w którym kobieta mogła wystąpić o rozwód tylko wtedy, kiedy mąż mieszkał w tym samym domu z kochanką. Tak, jak miał nałożnicę, ktoś tak, się wtedy... Tak, dokładnie. Więc to była... jakby długo bardzo pokutował ten problem. A w kwestii samej alimentacji szczególnie źle traktowane były kobiety, które miały dziecko z relacji pozamałżeńskich. A szczególnie uderzało to w same te dzieci, które niestety w 75% do pierwszego roku ze względu na brak jakichkolwiek możliwości dochodu po prostu umierały z braku opieki medycznej i wszelakiej pomocy. 70%, tak wynika ze statystyk, tak, że łącznie mogło wręcz noworodków, jakby tych, które były urodzone przez kobiety niezamężne w tamtym okresie, ze względu na taką dość systemową dyskryminację i brak możliwości pociągnięcia mężczyzny do płacenia jakichkolwiek alimentów, takich dzieci mogło zginąć nawet ponad 30 tysięcy, więc ta liczba jest dość przerażająca i niestety pewne społeczna stygmatyzacja tychże kobiet nie pozwalała na to, żeby tak łatwo to prawo zmienić, tą sytuację załagodzić. Zresztą podobnie wtedy obowiązujące prawo aborcyjne także działało przeciwko szczególnie kobietom z uboższych rodzin. Jakie ono było? Jakie było to prawo? Było, umożliwiało za zgodą lekarza dokonanie aborcji właśnie w sytuacjach skrajnych sytuacji zdrowotnych, zarówno które dotyczą dziecka, jak i życia kobiety. Było podobne trochę do tego, które mamy dzisiaj, tak naprawdę. I postulowano bardzo gorąco jego liberalizację w tamtym okresie. No, takim największym pismem tego okresu było Boja Żeleńskiego pismo Piekło kobiet słynne. Irena Krzywicka. Tak, i Irena Krzywicka oczywiście w tym też kontekście działała. No niestety to nie uległo w zasadzie zmianie do końca międzywojnia. A pokutowało w wiele problemów, szczególnie kobiety z niższych grup społecznych sięgały po ten zabieg w sytuacji trudnych życiowych sytuacji, kiedy miały ponad czwórkę, piątkę dzieci i robiły to pokątnie w bardzo tragicznych warunkach. Pani doktor? No ja bym tu mogła dodać, że akurat kwestia aborcji była jedną z takich kwestii, która zawsze bardzo mocno dzieliła ruch kobiecy. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Także to nie jest element, wokół której uda się zbudować solidarność kobiecą. I to pokazuje bardzo silnie przeszłość. I przed wojną też tak było. Tak, przed wojną również tak było. I obecnie też tak jest. Także to jest wątek, który bardziej nas dzieli niż łączy. Mhm. To mówimy tutaj o tym, że próbowano wówczas zrównać prawnie obie płcie. Szanse równe, no sytuacja była bardzo skomplikowana, o tym dzisiaj właśnie panie opowiedziały. Ale teraz proszę powiedzieć, no tak, no, to, no przy różnicach znacznych między tym, co pani mówią, tak to zrozumiałem, tak to słyszę. Ale proszę powiedzieć, no może teraz tak, co zawdzięczamy temu, co się stało 100 lat temu. Znaczy i tym kobietom, które wówczas tym pionierkom tej zmiany sytuacji publicznej kobiet. Właśnie jakbyśmy na to dzisiaj popatrzyli z dzisiejszej perspektywy 100 lat, no to co widzimy? No dla mnie jest istotne to, że jeżeli chcemy budować państwo, to nie możemy zlekceważyć połowy społeczeństwa. No? Jeżeli poważnie do tego podchodzimy. Jakby bez tych kobiet ten projekt się nie uda. Dlatego wywalczenie niepodległości było możliwe jednak dzięki jakby zaangażowaniu kobiet w działalność społeczną i polityczną, niepodległościową. Ale też wydaje mi się, że należy pamiętać, że prawa polityczne nie są celem, ale środkiem. Czyli ważna jest świadomość, po co nam te prawa są. Jakby do czego chcemy je wykorzystywać. Mhm. Jeżeli to nie ma być tylko kwestia wrzucenia kartki wyborczej. Mhm. Zresztą dostrzegamy problem odpolitycznienia młodego pokolenia, w ogóle jakby słabnącego zainteresowania kwestia odpowiedzialności za życie publiczne, zainteresowania życiem publicznym. Wiąże się to, wydaje mi się, również z brakiem tej świadomości, że jednak te prawa polityczne to jest tylko pewien środek, prawda? I wyraz się też uczyć naszej odpowiedzialności za rzeczywistość. I tego możemy się uczyć od tych kobiet, które wtedy walczyły o te prawa, o tych, które się organizowały w bardzo różny sposób, w różnych organizacjach, które tak wiele dzieliło, ale jednak to robiły. No dobrze, a teraz jeszcze panią chciałem zapytać, pani Nina Gabryś, o wnioski, o dzisiejszą perspektywę. Dołączę się do tego głosu, że nie możemy mówić o demokracji, która jest tylko głosem mężczyzn i to, że wtedy to państwo budowane było właśnie we współudziale kobiet jest niezwykle istotne i pozostaje istotne do dzisiaj i w dzisiejszej debacie także. Nie możemy mówić o demokracji, prawdziwej demokracji, kiedy część społeczeństwa jest dyskryminowana w pewnych aspektach i na poziomie prawnym, na poziomie społecznym, więc tutaj jak najbardziej też w kontekście samych obchodów myślę, że istotne jest, żeby podkreślić, że kiedy będziemy mówić o niepodległości, mówimy o tym, że jest ona przede wszystkim wypadkową wspólnej pracy i nie może być nie powstałaby niepodległa Polska, gdyby nie kobiety. Bardzo dziękuję. Nina Gabryś, Stowarzyszenie 100 lat Głosu Kobiet, dr Małgorzata Pawlus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego był dzisiaj z nami. Zofia Kruszewska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą, Dariusz Bugalski. Dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.